częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Uwaga! News dnia! Tylko dla firmy pula rabatów na samochody Fiat, Jeep i Alfa Romeo wynosi 5 milionów złotych. Oj, już 4 miliony 970 tysięcy. 4 miliony 950? 4 miliony... Przedsiębiorco, spiesz się, bo pula rabatów w programie Biznes Bonus wynosi 5 milionów złotych, ale maleje z każdą chwilą. Teraz Fiat Tipo Hatchback z rabatem do 12 200 zł. Wejdź na biznesbonus.pl, wydrukuj kupon i odwiedź najbliższego dilera. Spiesz się, promocja tylko do 25 maja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry, poniedziałek, 21 dzień maja, minęła 18, Jolanta Pawła, Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis. Dłuższa o jeden dzień wizyta prezydenta za oceanem, powód usterka Dreamlinera. Feta na Placu Zamkowym w Warszawie, Legia świętuje tytuł Mistrza Polski. Ekspertyza potwierdziła obawy mieszkańców z powodu budowy tunelu na Zakopiance, wyschły studnie. Powrót prezydenta Andrzeja Dudy z Chicago do Warszawy opóźniony przez usterkę samolotu. Rzecznik głowy państwa Krzysztof Łapiński powiedział polskiemu radiu, że do kraju prezydent wróci jutro rano, czyli dobę później niż planowano. O szczegółach z Chicago wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cyrielski. Prezydent miał wylecieć do kraju wczoraj, późnym wieczorem czasu miejscowego. Na lotnisku okazało się jednak, że rejsowy Dreamliner LOT, którym Andrzej Duda miał lecieć do Polski, ma awarię jednego z ważnych systemów, dlatego rejs został odwołany. Prezydent Andrzej Duda wraz z całą delegacją otrzymali bilety na inne rejsy. Prezydent ma wylecieć z Chicago dziś w nocy czasu polskiego, co oznacza, że w Warszawie będzie niemal dobę później niż pierwotnie planowano. Polscy dyplomaci w Stanach Zjednoczonych nie udzielają na razie informacji o tym, co będzie robił prezydent podczas dodatkowej doby pobytu w Chicago. Prawdopodobnie nie będzie żadnych dodatkowych oficjalnych spotkań. Wojciech Cygielski, Polskie Radio Chicago. Dodajmy, że w czasie kilkudniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda wystąpił na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku, złożył kwiaty przed pomnikiem katyńskim w Jersey City. W Nowym Jorku spotkał się ze środowiskami żydowskimi oraz z polskimi weteranami, a w Chicago z Polonią. Na Placu Zamkowym w Warszawie trwa feta kibiców Legii. To w związku ze zdobyciem przez stołeczny klub 14 już tytułu piłkarskiego mistrza Polski. Wraz z sympatykami cieszą się też piłkarze i władze Legii. Na miejscu jest Michał Fedusio. Powiedz, w jaki sposób świętuje najlepszy polski klub? Po pierwsze nastąpiło odebranie pucharu przez piłkarzy za Mistrzostwo Polski, po drugie złotych medali i po trzecie trwa teraz wspólne świętowanie piłkarzy wśród kibiców. Tych w centrum stolicy oczywiście nie brakuje, co zresztą doskonale słychać. Wszędzie dostrzegalne są szaliki, flagi i inne gadżety w biało-czerwono-zielonych barwach. Przy świętowaniu ważne jest też bezpieczeństwo i o to dbać mają funkcjonariusze z Warszawy i okolic, mówi aspirant sztabowy z biura prasowego Mariusz Mrozek. Jesteśmy przygotowani do tego, aby zabezpieczyć tą imprezę, zadbać o porządek i o bezpieczeństwo nie tylko osób, które chcą fetować sukces swojego klubu, ale przede wszystkim warszawiaków, turystów. Duża liczba policjantów zaangażowanych do tego przedsięwzięcia, policjantów z garnizonu stołecznego. Możemy mówić, że liczba oscylująca w okolicach 1000 i to ma gwarantować skuteczność naszych działań. Część kibiców wojskowych zapowiada, że zostanie na Placu Zamkowym do późnych godzin wieczornych. Zgromadzenie organizatorzy zgłosili do Urzędu Miasta na nawet 10 tysięcy osób. Wydaje się, że obecnie sympatyków wojskowych na placu jest troszeczkę mniej, ale przecież feta dopiero się rozwija. Michał Fedusio, dziękujemy. Dodajmy, że drugie miejsce w lidze zajęła Jagiellonia Białystok, a trzecie Lech Poznań, z którym wczoraj grała Legia. Kibice poznańskiej drużyny wtargnęli na murawę i odpalali racę. Po tych wydarzeniach wojewoda wielkopolski podjął decyzję, że pierwszych 5 meczów Lecha w nowym sezonie Ekstraklasy i 3 mecze w Lidze Europy odbędą się bez udziału publiczności. Drogowce z Krakowa wiercą nowe studnie mieszkańcom przy Zakopiance, którzy mają problemy z wodą. Chodzi o sprawę, która ciągnie się od września zeszłego roku. Kilka nieruchomości zostało pozbawionych bieżącej wody. Zdaniem mieszkańców z powodu budowy tunelu na Zakopiance. Inwestycja miała naruszyć cieki wodne, co spowodować miało z kolei wyschnięcie studni. Generalna dyrekcja zleciła ekspertyzy w tej sprawie naukowcom z Akademii Górniczo-Hutniczej. Ich wyniki są zgodne z przypuszczeniami poszkodowanych, mówi Iwona Mikrut-Prurchla z krakowskiego oddziału generalnego. Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

daj zapomnieć. Nie daj zapomnieć. Grzegorz Halama, Mariusz Cieślik. Witam panów. Witamy. Kłaniam się nisko. Nie wiem, czy panowie śledzili, jak zakończyły się rozgrywki Ekstraklasy. No myślę, że najciekawsze rzeczy działy się nie na boisku, tylko na trybunach, jak zwykle w Polsce. Tak, patrzyłem, że od 76. minuty tego meczu to po boisku to biegali policjanci za kibicami. To była ta rozgrywki. Wiesz, to jakby osobne rozgrywki przy okazji się działy. Swoją drogą przy okazji... Pytanie, jaki jest wynik w tych rozgrywkach? Przy okazji pracy reporterskiej miałem okazję rozmawiać z tak zwanym pseudokibicem i on mi powiedział, że gdyby interesował się piłką nożną, to by został piłkarzem. To będzie chyba dobra puenta przed naszą rozmową. 3 po 3. Ale to jest takie przykre, bo mówiło się, że kiedy w Polsce powstaną piękne stadiony, to i chamstwo z nich zniknie, no bo zacznie kulturalna młodzież i nie tylko chodzić na te mecze. Tymczasem stadiony są, a chamstwo, jak się zdaje, pozostało. Można chamów wygonić ze stadionów, ale z człowieka chamstwa wygonić się nie da. Zawsze można jeszcze te stadiony przerobić w trakcie rozgrywek. Na takie brzydkie dostosować? No tak, tak uchamić z powrotem. Nie wiem, czy zauważyłeś taką wypowiedź, Grzegorzu, bo poza tym, że zawsze z uwagą śledzę osiągnięcia naszych pseudokibiców, bo one są naprawdę, no mówiąc uczciwie, nie za bardzo liga jest nasza ciekawa, ale nasi pseudokibice mają dużo ciekawych pomysłów. Obraźliwe transparenty, agresywne hasła, napaści na siebie nawzajem, napaści na ludzi. No, dużo się dzieje na polskich stadionach, nie w sensie sportowym niestety. Ale tym razem zachwyciła mnie postawa polskiej policji, poznańskiej policji dokładnie. No. Zwróciłeś na to uwagę? Tak, tak, bo co, że oni tam mieli dobre wyniki, właściwie w sensie takim, znaczy, że... Kibole mieli bardzo dobre wyniki, znaczy udało im się rozgonić mecz, dokładnie, po prostu wkroczyli na boisko w Poznaniu, odpalili race, było ich tam, no nie wiem, z tych raz kilkadziesiąt zapewne, może tak, więcej. Tak. Potem sobie wbiegli na boisko. A policja nagrała to, tak, stwierdzi, że nagrają to i później ich wyłapią. Tak, i nie złapali nikogo. Tak, no jest to specyficzny sposób procedury takiej policyjnej. Myślę, że, no, że przy morderstwie to by było trochę dziwne, nie? Że na przykład policjant nagrywa i dopiero jak ktoś kogoś już zamorduje, to dopiero sobie spokojnie wtedy, ale wtedy ma dowód, jak w kryminale. Tak, no to, no jak ma dowód, wszystko gra. Mógłby go powstrzymać, ale po co, jak ma tutaj swoją wyniki. Drogą, nie wiem, czy panowie obserwowali, bo powiedziałeś o tych transparentach na trybunach. To był jeden piękny transparent kibiców Lecha Poznań, którzy napisali: mamy dosyć. I okazało się, że, mają dosyć. Mają dosyć piłki nożnej, mają dosyć piłkarzy i mają dosyć meczów, bo oni przecież nie na mecze przychodzą. Normalna, wiosenna, kibolska depresja. No. Wiadomo, co będą mówić, jak ich policję zatrzyma. Miałem dosyć. Ważne, żeby był dym. 3 po 3. A śledziłeś wczorajsze spotkanie z panem premierem w Gdańsku? Słuchaj, ja niczego nie śledziłem, bo byłem w trasie, śledziłem, czyli ty należysz, do tych, którzy są zadowoleni, że wprowadzono zakaz handlu w niedzielę, tak? Bo wtedy ludzie częściej chodzą na występy, czy rzadziej? Jakie masz doświadczenie? Co, ja, jako artysta estradowy, niedziela jest dla mnie zdecydowanie pracująca i ja wolę tak, że na przykład idę do sklepu i tak ni stąd, ni zowąd, on nie jest zamknięty nagle. Czyli ty jesteś tej mniejszości, która jest za tym, żeby sklepy były jednak otwarte, bo większość, znaczy, Polaków jest za tym, żeby była zamknięta. Ja byłbym w środku, że no okej, bo to z drugiej strony chroni tam ludzi, którzy są, nie wiem, wykorzystywani, tak, w tych marketach, że zmuszają ich do ciężkiej za dużo pracy pracują. Bardzo w niedzielę. Jestem ciekaw, jak ci ludzie, którzy wczoraj rozpędzili spotkanie z premierem w Gdańsku, czy oni są zwolennikami zakazu handlu, czy są przeciwnikami zakazu handlu. Jedno jest pewne, są przeciwnikami rządu. Spotkanie z premierem, no, skończyło się właściwie, no, można powiedzieć, spektakularną PR-ową klęską szefa rządu. Tak, tam jest jakaś grupa kociarzy. Kodziarzy. A, kodziarzy. A, nie, myślałem, że hodowcy kotów tam zaatakowali. Oni wnieśli transparenty, bo takie dość agresywne. Mamy dosyć. Mamy dosyć. No, znowu mamy następni dosyć. Mają no dosyć. Tak. Nas skrót Prawo i Sprawiedliwość rozszyfrowali jako pycha i szmal, ale przede wszystkim doszło tam do nieprzyjemnych jakichś przepychanek i tak dalej. Ja tak sobie się zastanawiam, jak tego uniknąć? Co moglibyśmy poradzić marketingowcom rządu? Co? No myślę, że pierwsza rzecz, wpuszczamy tylko ludzi sprawdzonych. Ja bym jakieś przepisy wprowadził, tak, że ludzie sprawdzeni, że to trzeba miesiąc wcześniej się zgłosić, jest weryfikacja, czy się nadaje do protestu taki człowiek, czy się nie nadaje, czy to jest wykształcony protest. Ja myślę, że można by też zarządzić kontrolę treści napisów. Oczywiście, przede wszystkim o język polski by tu trzeba zadbać, że jest hasło, niech będzie kropka na końcu. Jeśli to jest cytat, niech będzie cudzysłów. Tak, i jeśli piszemy słowa powszechnie znane za obelżywe, to bardzo proszę przez CH. Bardzo proszę przez CH? No to jest takie słowo, które ludzie mylą. No jakaś podstawowa edukacja, że nie wiem, ktoś chce protestować, może by kurs przechodził taki protestu jakiś. To już, jeśli ktoś słuchał z obsługi marketingowej rządu, to już wie, co robić. Tak. Grzegorz Hala ma jakby co służy poradą. Mhm. 3 po 3. Nie ma handlu w niedzielę, ale jest Royal Wedding. To jest w zasadzie nawet lepsze. Jeszcze się śmieję. Poleciłeś mnie jako doradcę, wiesz, rządu. Myślę, żebym się sprawdził. Byłoby weselej na pewno. To co, oglądałeś wedding, Royal Wedding? To coś w rodzaju ślubu, nie? No coś w tym stylu. 4 wesela i pogrzeb, coś takiego. Coś w rodzaju ślubu, tylko z taką... Dużo było scen zabawnych. George Clooney szedł z ręką w kieszeni, od razu typowy Amerykanin, tak? Jedno. Tak. Drugie, ja uważam, że największym hitem, no jednak przy wszystkich zastrzeżeniach do księcia Karola, no ma co nieco, jeśli chodzi o powiedzmy, zły PR rodziny królewskiej na sumieniu, ale jednak, powiedzmy sobie jasno, no wyglądał zjawiskowo. Że broda, taki... No nie, no... Włosy. Nie broda, tylko ten płaszcz taki. No, wyglądał Wyglądał po prostu jakby zszedł z kart Harry'ego Pottera. No tak. To... Ja nie wiem, czy Harry Potter nie powstał na podstawie takich ślubów właśnie. Nie wykluczałbym tego. Skądinąd, ja uważam, że naprawdę pomysłowość polskich internautów, na pewno są wśród nich słuchacze Trójki, jest niesamowita zupełnie. Na przykład dzisiaj widziałem takiego mema, polecam państwu, otóż Marek Suski, szef gabinetu politycznego premiera, w kapeluszu i eleganckim płaszczu z podpisem Książę Sussex. Tak jest. Albo była taka seria memów, podczas której ta przepiękna aktorka, obecnie już księżna Sussex, dodajmy, Meghan Markle, stoi z księciem Harrym przed ołtarzem, na jednym ma zakrytą twarz, na drugim ten welon jest podnoszony, a na trzecim za welonu wyłania się kto? Elton John. Elton John, i to mnie najbardziej rozśmieszyło, bo taki bardzo zadowolony. Nikt nie spodziewa się Eltona Johna. No myślę, że przede wszystkim nie spodziewał się go książę Harry. My życzymy młodej parze 100 lat w zdrowiu, szczęściu. I 20 dzieci. Oczywiście, dlaczego nie? W Wielkiej Brytanii też się przyda wysoki... Trochę rąk do pracy. No ale wzrost demografii należy kibicować Europie. No, Europa ma problemy demograficzne. Odpowiednimi hasłami mam dość. Dlaczego mam dość? Jesteśmy za. Pozytywnie. Wiesz, przy 20, że tak powiem, potomku para mogłaby wywieźć już taki transparent. Mamy dość. To tego im nie życzymy. Ale dziękujemy za tę wizytę. Moim i państwa gościem był Grzegorz Halama. Dziękuję. 3 po 3. Panowie, do usłyszenia. Dziękujemy. Tak jest. Of ignorance, so disgrace. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. Been spending most their lives living in the future paradise. Been spending most their lives living in the future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the

Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone. Jak Valerie Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerie Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 sekund pozostało do 18.30. Trochę wcześniej skrót wiadomości w Trójce. W studiu Krzysztof Zymlewski. Surowa kara dla Lecha Poznań za zamieszki w czasie niedzielnego meczu z Legią Warszawa. Wojewoda zamknął stadion przy Bułgarskiej na 5 spotkań nowego sezonu Ekstraklasy. Bez udziału kibiców odbędą się też 3 spotkania w Lidze Europy. To, co się stało wczoraj, było gorszące, skandaliczne i nie do tolerowania, mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffman. Klub może odwołać się od decyzji wojewody do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ustawa o uczelniach zostanie uchwalona na początku czerwca. W czwartek projektem zajmie się sejmowa komisja, zapowiedział w Krośnie minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Ustawa zgodnie z propozycją resortu nauki ma zacząć obowiązywać już od najbliższego roku akademickiego. 30 dzieci uległo zatruciu w Mikołajowie na południu Ukrainy. Dwoje jest na oddziale intensywnej terapii. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło jednej ze szkół. Prawdopodobnie ktoś rozpylił w niej aerozol podrażniający układ oddechowy. Ukraińska policja prowadzi dochodzenie. Pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy 6 stopni na Suwalszczyźnie, do 70 w głębi kraju, do 12 na wybrzeżu. Chłodniej na terenach podgórskich, tam od 3 do 5 stopni. Wtorek deszczowy, a w wielu miejscach też zagrzmi. Na termometrach od 20 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. A już teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Dzień dobry. A dzisiaj moim gościem, to może o dżingla poprosimy? Bardzo ważny projekt. Tak się rozpędziłem, że zapomniałem o takim ważnym, muzycznym, dźwiękowym dodatku do naszych audycji w radiu. A więc, moim dzisiaj gościem jest pan Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o ważnych informacjach, które napłynęły do nas z Głównego Urzędu Statystycznego. GUS poinformował nas o tym, jak rosła produkcja przemysłowa w kwietniu oraz produkcja montażowo-budowlana. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, chciałbym pana poprosić o komentarz dotyczący zgoła innego tematu. Otóż proszę sobie wyobrazić, że do 19 maja przedsiębiorcy, którzy we wpisie do ewidencji gospodarczej nie wpisali numeru PESEL, a trzeba wyjaśnić, że kiedyś takiego obowiązku nie było, musieli taki brak uzupełnić właśnie do 19 maja. Ustawa, która to reguluje, została uchwalona we wrześniu 2015 roku. I teraz mało kto o niej pamiętał. Kiedy jeden z dzienników napisał o tym, chyba w czwartek, nie chcę już teraz skłamać, że taki obowiązek jest, no to ruszyła kawalkada przedsiębiorców. Nastąpił istny szturm w czwartek i piątek do urzędów, by taki obowiązek wypełnić. No i istnieje takie prawdopodobieństwo, że nie wszyscy zdążyli. A kary, jakie mogą być? No są kary finansowe i to całkiem niemałe, ale kara chyba taka najpoważniejsza to wykreślenie w ogóle z rejestru, z ZUS-u i tak dalej, i tak dalej. No, taka typowa sytuacja polska, prawda? No może trochę tak, faktycznie. Myślę, że tutaj nikt nie ma zamiaru przedsiębiorców karać za brak aktualizacji. Ministerstwo, strona rządowa, tak to nazwijmy, na pewno zdaje sobie sprawę, że przedsiębiorcy nie mają tutaj złej woli. Może trochę zabrakło akcji informacyjnej. Tuż przed tym terminem do aktualizacji pozostało ponad 200 tysięcy podmiotów. Więc no, trudno wszystkich za brak tej aktualizacji karać. Myślę, że po prostu w tych najbliższych dniach, czy nawet tygodniach firmy będą mogły spokojnie te informacje uzupełnić i nawet żadnych sankcji z tego tytułu nie będzie. I bardzo ważne jest to, co podkreśla Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii, że można po terminie te informacje uzupełnić, czy nawet dokonać wpisu na nowo, jeśli okaże się, że ministerstwo zdążyło już wykreślić dany podmiot z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej i w tym nowym wpisie będzie można niejako wstecz określić początek działalności gospodarczej, czyli no, nie powinno też, taka sytuacja nie powinna też mieć żadnych skutków prawnych, jeśli chodzi o zawierane umowy, czy na przykład zobowiązania podatkowe. Czyli tutaj pan uspokoił przedsiębiorców spóźnialskich? No, jesteśmy w erze funkcjonowania od niedawno w końcu Konstytucji dla Biznesu, gdzie głównym zamiarem, intencją jest ułatwienie przedsiębiorstwom funkcjonowania, gdzie zakłada się, gdzie jakby filozofią jest założenie, że przedsiębiorca ma dobrą wolę, więc nie sądzę, żeby w ramach tej filozofii przy funkcjonowaniu Konstytucji dla Biznesu ktokolwiek chciał robić firmom problemy z tego tytułu, że termin na uzupełnienie rejestrów nie został dotrzymany. No dobrze, a swoją drogą to ciekawa jest na przykład praktyka w segmencie bankowości, bo przecież no nie wiem, zaryzykuję takie stwierdzenie, że każdemu z nas zdarzyła się taka sytuacja, że zapomnieliśmy w terminie zapłacić ratę kredytu. No i w takiej sytuacji bank naprawdę tutaj wychodzi naprzeciw, bo nie chcę powiedzieć bombarduje, ale przypomina nam na przykład mailowo czy SMS-ami, że właśnie nadchodzi termin spłaty kredytu, proszę uregulować i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj bankowość dba o to, żeby to wszystko było w terminie. Jak najbardziej, to się zgadza. A zdarza się też, wiem to z praktyki, że nawet jak zapomni się o spłacie jakiejś raty, to niekoniecznie jest się obciążanym jakimiś karnymi odsetkami. Naprawdę? To tak. I ważna informacja, którą pan teraz podał. Bardzo istotne jest, jeśli chodzi o te wpisy do ewidencji, o to uzupełnienie numeru PESEL firm, że tutaj właśnie nie ma zamiaru karania kogokolwiek i nie sądzę, żeby przedsiębiorcy musieli się tego obawiać. Dobrze, to zostawmy już ten temat, bo teraz ważne informacje makroekonomiczne. Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła, okazało się dzisiaj. Gusto podał do publicznej informacji o 9,3%, licząc rok do roku. No i okazuje się, że tu, jeśli chodzi o tą produkcję przemysłową, to zaskoczenie było in plus. Tak, to był wynik mocniejszy od oczekiwań ekonomistów i to pokazuje, że na początku drugiego kwartału tego roku utrzymują się bardzo pozytywne tendencje z początku tego roku. Przypomnę, że w pierwszym kwartale zanotowaliśmy imponujący, przekraczający oczekiwania wzrost gospodarczy o ponad 5% i drugi kwartał, patrząc na te dane za kwiecień, dane o produkcji przemysłowej, także o produkcji budowlanej, drugi kwartał prawdopodobnie będzie niewiele gorszy. Wiele wskazuje na to, że delikatnie spowolnimy, natomiast to spowolnienie będzie w bardzo nieznacznej skali. Ale słyszałem też takie opinie ekonomistów, cytowane zresztą przeze mnie w serwisie ekonomicznym o 17.30, że wpływ na to miały też czynniki, jakby to nazwać, kalendarzowe. Po prostu więcej dni pracy było w kwietniu, święta wielkanocne wypadły w marcu, więc to też miało wpływ na tak dobry wynik. To prawda, ten wzrost produkcji przemysłowej o ponad 9% rok do roku w kwietniu jest dużo lepszy niż niespełna 2% w marcu. W dużej mierze za sprawą tego, że liczba dni roboczych była większa. Natomiast jeśli wyeliminujemy właśnie wpływ różnicy w liczbie dni roboczych, czy wpływ czynników sezonowych, różna pogoda, bardzo słaba w marcu, bardzo dobra w kwietniu. To akurat ma większe znaczenie dla budownictwa niż dla przemysłu, ale jeżeli wpływ tego rodzaju przejściowych, jednorazowych czynników wyeliminujemy, to dynamika produkcji przemysłowej w kwietniu wyniosła niemal 6%, czyli była podobna, niemal taka sama jak średnio w pierwszym kwartale. I właśnie z tego można wnioskować, że wzrost gospodarczy na początku drugiego kwartału tego roku utrzymuje się blisko imponującego poziomu ponad 5% z pierwszego kwartału tego roku. No ale jeśli chodzi już o produkcję budowlano-montażową, była w kwietniu o 19,7% wyższa niż rok wcześniej. I tutaj ekonomiści, analitycy mówią, że takie malutkie rozczarowanie było. Tak, no trudno mówić o wzroście produkcji budowlanej o prawie 20% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, że to słabo, no ale no faktycznie apetyty były na dużo więcej. Mhm. Między innymi my oczekiwaliśmy, że to może być nawet 30% wzrostu produkcji. Ale czy to nie jest sygnał, że nadchodzi małe przegrzanie tutaj? Dokładnie tak. Mhm. O ile popyt na usługi budowlane, tą produkcję budowlaną jest cały czas bardzo silny. Weszliśmy w fazę mocnego wzrostu absorpcji środków unijnych. Rozpędzają się inwestycje publiczne. Do tego dochodzi rosnąca aktywność inwestycyjna w sektorze prywatnym. To wszystko generuje popyt w budownictwie. Natomiast mamy przegrzanie w sensie braku między innymi rąk do pracy w budownictwie. Mamy jakby braki po stronie podażowej. Firmy budowlane coraz częściej nie są w stanie realizować zleceń. I z tego tytułu dynamika produkcji budowlanej może trochę wyhamowywać. A o tym wszystkim rozmawiałem z naszym gościem Piotrem Bujakiem, głównym ekonomistą PKO BP. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Panowie, bardzo dziękuję. 20 minut pozostało do godziny 19. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Pewnie panowie lubią jazz. Ja bardzo. No wiem, bo ty jesteś muzykiem i tutaj pan także. No to mam dla panów i dla państwa bardzo ciekawe zaproszenie. W niedzielę 27 maja wystąpi u nas Jan Kantner Quartet. Początek tego występu chwilę po godzinie 19 w najbliższą niedzielę 27 dnia maja. Proszę koniecznie napisać, zadzwonić. Proszę zadzwonić do Helen. 2 2 7 3. 2 2 7 3. A czy my musimy też dzwonić, czy możemy się czuć już zaproszeni? No, ja was zapraszam, ale okay. Telefon by się przydał. Dobra. Winehouse w Trójce. Reportaż w Trójce. Gdy ginie policjant, strażak czy żołnierz, dla większości z nas to po prostu wypadek na służbie. Zapominamy wtedy, że poległy funkcjonariusz mógł być mężem, ojcem, a jego rodzina jeszcze przez wiele lat będzie potrzebowała pomocy. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki. Pamiętamy, pomagamy. Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź. Tata jest potrzebny, by na spacer pójść. Andrzej tata bardzo ładnie śpiewał i Krysia bardzo ładnie też śpiewa. Wyczy tu liśnie i bajkę opowiedzieć, gdy oczy klei sen. Obydwie chodzą na chór w szkole. I Krysia występuje na apelach. Nika też w chórze, ale Krysia ostatnio też miała solówkę. Śpiewał im tata? Oj, tak, tak, bardzo często tak śpiewał im. Kołysanki na dobranoc, usypiał je i oczywiście rozpieszczał. Pozwalał im na dużo więcej niż ja. Chodzili na spacery, rozmawiali. Moje dzieci lubiły bardzo rozmawiać. Jak były małe, teraz może już mniej. Dobrze liczę, że to już 7, 8 lat 8 minęło. Lat. 8 lat. Wie pan, one były wtedy małe. Wydaje mi się, że też nie do końca rozumiały, co się stało, co to dla nich oznacza. Wiedziały tak, że on po prostu nie przyjdzie. Że nie ma tej osoby w ich życiu. Pani córeczkom od razu powiedziała? Tak. Odebrałam Krysię z przedszkola, Nikę ze szkoły i powiedziałam im od razu. Było bardzo głośno w mediach, wszyscy już o tym wiedzieli. I tak by się dowiedziały lepiej, jeśli dowiedziały się ode mnie, niż od obcych ludzi. Mąż miał wtedy lat ile? 42. A pracował w policji? 15. To było jego takim powołaniem. Bardzo często mówił, że wychodzi i może nie wrócić. Ale co innego jest komuś mówić, co innego jest o tym rozmawiać, co innego jest to przeżyć. Był na urlopie, poszedł do sklepu. Zauważył dwóch młodych ludzi, którzy dewastują tramwaj, rzucili koszem, no i zareagował. I jeden ugodził go nożem. Kilka razy. Marta Łącka, Fundacja Dorastaj z nami. Śmierć Andrzeja Struja była i jest chyba nadal jednym z głośniejszych przypadków, jedną z bardziej znanych historii. Co roku policjanci spotykają się też w tym miejscu, wiemy o tym, że tak jest, żeby uczcić jego pamięć. Centrum Weterana w Warszawie. Wystawa Dla Ciebie zginął policjant, strażak, żołnierz, a dla mnie tata. Na wystawie pokazane są zdjęcia naszych podopiecznych razem z rodzicami, którzy zginęli na służbie lub ulegli wypadkowi. Są to dzieci policjantów, strażaków, żołnierzy i ratowników górskich. Możemy tutaj poznać historie, które były zarówno głośne medialnie, jak i takie, które troszeczkę być może bez echa przemknęły przez media. Natomiast każda z tych historii kryje za sobą rodzinną tragedię. Mam zdjęcie jedno takie, z którego zawsze się śmieję, jak jestem w butach taty. Ja miałem, nie wiem, 2 latka, nawet mniej. Tata miał bardzo dużą nogę i ja, no to były takie kajaki, ja w nich byłem. Kiedy mój syn miał niespełna 2 latka, mąż zginął tragicznie, był żołnierzem zawodowym. No był to moment, który załamał moje życie, no i już niepowtarzalnie zmienił też życie mojego dziecka. Mąż był pilotem wojskowym, zginął w czasach pokoju. Tak się zdarza, są katastrofy lotnicze. Zawiodły pewne czynniki, parametry pogodowe. No i stracił życie. W jednej chwili nasze życie się zmieniło. Po prostu ciężko jest zarówno dorosłej osobie, która przechodzi taką traumę, a do tego jest obok małe dziecko, nieświadome, które kiwa na samolocik. Tata, jestem tutaj, tutaj jestem. Które szuka taty, które ma swoje marzenia, które chce budować drabinę do nieba, żeby tata wrócił, któremu nie da się wytłumaczyć, jak to jest, że dlaczego tego taty nie ma, bo jest za małe, żeby zrozumiało. A później dorasta, cała odpowiedzialność jest na jednej osobie. Jest ciężko. Magdalena Pawlak, prezes Fundacji Dorastaj z nami. Mamy 120 podopiecznych, więc to jest bardzo duża grupa i mamy dzieci w różnym wieku. Mówimy od zera, ponieważ na przykład tym roku jednego ze strażaków. Dziecko się urodziło 2 tygodnie po wypadku, więc to jest, są takie bardzo maleńkie dzieci. Dzieci policjantów, strażaków, żołnierzy, ratowników górskich. Wszystkich tych, którzy nam codziennie niosą pomoc. Są ludzie, którzy można by było powiedzieć, że w którymś momencie poszli na całość. Stracili albo zdrowie, albo życie, pozostawiając rodziny. I my jako fundacja, my chcemy odpowiedzieć na to ostatnie wyzwanie. Podziękować za to, że możemy tutaj właśnie bezpiecznie pracować, bezpiecznie żyć, możemy zawsze na nich liczyć. I my pamiętamy o dzieciach w taki szczególny sposób, że wspieramy ich edukację, ponieważ każdemu rodzicowi zależy na tym, żeby dziecko było dobrze wykształcone, żeby znalazło swój cel w życiu, żeby kiedyś w przyszłości mogło założyć swoją rodzinę i ją utrzymać. Tą rolę zazwyczaj pełnią rodzice, a tutaj zabrakło tego jednego rodzica i staramy się im w tym pomóc. I to jest rodzaj wdzięczności. Fundacja pomaga w ten sposób i dla mnie jest bardzo ważna, że ona poszerza horyzonty tym dzieciom, bo czasem ja sama nie mam pomysłu, nie mam tyle możliwości, nie mam siły, żeby się zebrać do pewnych rzeczy, a fundacja daje te szanse. No, dodają im otuchy, takiej wiary w siebie. Ty możesz, ty dasz radę, ty jesteś zdolny w tym kierunku, a my ci pomożemy. Masz takie zainteresowania? Super. Jest to duża pomoc między innymi w pomocach naukowych, w dodatkowych jakichś korepetycjach z angielskiego. Oprócz kontynuowania języka angielskiego, dodałem do tego również język rosyjski, czyli drugi język, na który też chodzę dodatkowo. Mogłem zakupić sobie komputer, na który długo czekałem. To jest naprawdę bardzo duże ułatwienie, wiem, że nawet dla mojej mamy finansowo i no jest to po prostu super rzecz, bo ludzie, prawda, którzy mnie nie znają, chcą mi pomóc. Mamy też sieć doradców edukacyjnych w całej Polsce, bo nasze dzieci są rozproszone w całej Polsce, którzy pomagają w tym procesie edukacyjnym, zastanawiają się z nimi, zadają im pytania, próbują znaleźć ich mocne strony, gdzie się powinni rozwijać. W momencie kryzysu zapewniamy psychologów, bo staramy się, żeby przeżyli tą swoją traumę, żeby też mogli pójść dalej. Często się zdarza, że nasze dzieci na przykład wybierają taką samą drogę, jak ich ojcowie i matki, których nie ma. Z jednej strony jest to piękne, ale z drugiej strony pojawia się w nas takie pytanie, czy to nie jest chęć poszukiwania tego ojca i matki, a nie pójście swoją drogą. Mieliśmy osobę, która chciała pójść ślady ojca żołnierza, sama postanowiła ta dziewczyna być żołnierzem i okazało się, że zakończyło się dużym załamaniem psychicznym. My jako fundacja, żeśmy starali się tej osobie pomóc, właśnie szukając tego drugiego zawodu. Tak, udało się. W tej chwili jest ona fotografem, zajęła się kompletnie inną dziedziną i myślę, że to są te elementy, kiedy czujemy, że rzeczywiście udało nam się uratować takie dziecko. Tutaj możemy zobaczyć Mariusza Pasztetnika, strażaka, razem z córką Julią, która tutaj na zdjęciu jest bardzo mała. W tej chwili jest to już prawie dorosła osoba. Pan Mariusz Pasztetnik zginął, wynosząc człowieka, który został w płonącym budynku. Marek Łabunowicz, opiekujemy się jego córką Anią. Ratował turystów, którzy zaginęli w górach w bardzo ciężkich warunkach pogodowych, w zimę. Przysypała go lawina. Ania jest też już w tej chwili studentką, jest bardzo uzdolniona zarówno muzycznie, jak i plastycznie, zupełnie tak samo jak jej tata. Jej tata był ikoną regionu, był muzykiem. Fundacja pomogła Ani między innymi stworzyć od podstaw warsztat lutniczy, który pozwolił jej zbudować własne skrzypce i mamy nadzieję, że w przyszłości Ania będzie lutnikiem. Często w mediach jest bardzo głośno, ostatnio też był wypadek, prawda? I jest to przez chwilę. I nawet są zbiórki pieniędzy na daną rodzinę i tak dalej, ale po 5-6 latach nikt o nich nie pamięta. My staramy się pamiętać długofalowo. Często aż do studentów, do 25 roku życia. Dużo już nie pomagamy, ale też no, jakoś staramy się z nimi utrzymywać taki kontakt już bardziej osobisty. Tata jest potrzebny, żeby przybić gwóźdź. Tata jest potrzebny. Na pewno czas leczy rany. Rozmawia się o tym inaczej, już tak spokojniej, nie ma takich emocji wielkich. Można porozmawiać o tym, co się działo i dzieci pytają, co robiły z tatą. A widzi pani, że brakuje im taty? Tak, brakuje im. Widzę, że moja córka tam czasem do dziadka się przytula, to do wujka. Chciałyby się przytulić, chciałyby porozmawiać. To jest inny punkt widzenia. Mężczyźni mają inny punkt widzenia niż ja. Wydaje mi się, że każda śmierć powoduje, że życie staje się inne i że je zmienia. Trzeba było dłuższego czasu, żebym powiedziała sobie, że nie mam na to wpływu. Po prostu stało się i wydaje mi się, że trzeba to zaakceptować. Jeżeli byłaby taka możliwość, jakikolwiek wybór i wpływ na los, to nigdy bym nie chciała, żeby moje dziecko było podopiecznym fundacji Dorastaj z nami. Gdybym mogła odmienić los, chciałabym, żeby mój syn miał tatę, który by wspierał jego wychowanie i jego edukację i na pewno by się o niego zatroszczył najlepiej na świecie. Niestety nie dane nam jest to. Mojemu dziecku nawet nie dane było tak naprawdę zapamiętać taty. Stała się tragedia. Niezależna od nas, doświadczył nas los w taki smutny sposób i z takim piętnem musimy żyć. Myślę, że to też jest ważne, tak jak często rozmawiamy z dziećmi czy młodzieżą, że pokazujemy ich rodziców jako osoby, które są bohaterami. Takimi osobami, które potrafiły z narażeniem własnego życia ratować innych. To jest bardzo taki ładny gest, można by było powiedzieć, dobrze rozumianego patriotyzmu i odwdzięczenia się za to, co ci ludzie robią dla nas. Wy przytulisz mnie i bajkę opowiedzieć, gdy oczy klei sen, bo ta, potrzebny bardzo jest, gdy kiedyś pod tą batą... Był to reportaż Jakuba Tarki. Pamiętamy, pomagamy. Gdyby Państwo zechcieli pomóc, zapraszamy na stronę fundacji dorastajznami.org. Polecamy Państwa uwadze ten adres dorastajznami.org. 4 minuty pozostały do godziny 19:00. 4 minuty do serwisu Trójki, pogody i sportu. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14:55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maj, weekendy, grille, komunie. I drony, hoverboardy, i aparaty, i aż do 50 rat. To na bogato. Aż do 50 rat tylko do 23 maja. I najnowszy smartfon Huawei P20 Pro z ekranem Full View i potrójnym aparatem fotograficznym już za 3499 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Wybierz najlepszą piosenkę w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAIX Piosenka na 100. Wejdź na piosenkana100.polskieradio.pl. Kliknij na przycisk głosuj przy swojej ulubionej piosence lub wyślij SMS pod numer 71151 o treści zawierającej jej kod. Koszt złoty 23 zwat. Na głosy czekamy do 3 czerwca. Konkurs Piosenka na 100 zorganizowany został z okazji stulecia ZAIX-u. Głosuj codziennie na piosenkana100.polskieradio.pl. Marian, dobrze kupić nowoczesny smartfon na 6 liter, to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Teraz w Media Expert nowoczesne smartfony kupisz taniej. Na przykład smartfon Huawei P9 Lite Mini z ekranem 5 cali za jedyne 490 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert.